Книга «Буття», розділ 8. Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі. І навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати, і як проминуло 150 днів, опали. І 7-го місяця, 17-го дня місяця, ковчег осів на горах Арарату. А води опадали дедалі аж до 10-го місяця, а 1-го дня 10-го місяця стало видно верхів'я. По 40 днях відчинив Ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука. І той літав туди і сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку і узяв його до себе. Ще 7 днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжо зірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще других 7 днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, 1-го місяця, 1-го дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха. А 2-го місяця, 27-го дня, земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя: «Вийди з ковчега, ти, твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою. Все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів, що повзують по землі, виведи з собою. Нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі». І вийшов Ной із синами, з жінкою і жінками своїх синів. Усі звірі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою, вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник. Узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: «Не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Поки земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути».